أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فديات كريمك يوسو موضوعات او خبر بیانیږي. اول نه حاصل آیت کریمه ذکر کو. په دې آیت کې یو تعریف د فاسقانو کوي چې فاسقان چاته وي. نو فاسقان د هغې تعریف کوي، درې صفات قبیحه بیانوي. چې په چا کې دا درې صفات قبیحه راشي نو دا فاسق دی. دویم آیت کې زجر دی فاسقانو ته. دریم په آیت کې تخویب دی په خسران سره چې الله وي دا فاسقان توانیان دي. څلورم د دې آیت نه معلومه شوه چې په وعدو باندې وفاداري کول دا واجب دي، ځکه د وعدې خلاف کول فسق دی. نو چې څوک د وعدې خلاف کوي هغه فاسق کیږي. نو څه معنی؟ په وعدو باندې وفاداري کول دا واجب دي. دغه رنګې وعده ماتول دا د کافرانو منافقانو صفت دی. څلورمه خبره آیت کې دا معلومیږي چې په وعدو وفاداري کول دا واجب دي. پنځم په ما امر الله به کې احتراز دی د براءت د مشرکانو نه. چې ګورئ، یو مشرک یا منافقی یا بل ګناهګاری سړی د هغې نه هجران وکي یا برات وکي، د کافر مشرک نه سړی برات وکي، یا دارنګ یو بدعتي دی فاسق دی د هغې څه وکي هجران وکي، نو هجران دا یو قسم نه تعدیب دی او تعذیر دی او ګناهګار سړي ته، نو هغه جدا شی دی. خو که هجران نه وي، بایکاټ نه وي د یو ګناهګار نه، اوس یو سړی سیدرحمي خرابوي، نو دا فاسق دی. شپږم د آیت نه دا معلومیږي چې ګناهونه کول دا سبب د چا دی؟ د فساد دی، ځکه دلته وایي چې ویفسدون فی الارض. فساد شی دی ګناهونه کول، نو ګناهونه کول دا سبب د فساد دی. او دا مضمون نور سورتونو کې ذکر کوي، لکه سورة روم یو څلویښتم کې وایي: ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. الله وایي ښکاره شوی دی فساد په وچه کې او په دریاب کې. دا فسادونه چې شروع د دې وجه سره، الله وایي بما کسبت ایدی الناس، دا په سبب د ګناهونو د خلقو باندې. خلق گناهونه کوي، نو د گناهونه اثر داره چې فسادات چیرې شروع دي. د دې وجه نه چې کله قحطونه راځي، خشکه راځي، یا نور آفتونه مصیبتونه راځي، نو د هغې سبب به صحیح ګناهونه به وي. بیا د دې علاج څه دی؟ علاج یې هغه الله ته عاجزي کول دي، توبه ایستل دي، استغفار ویل دي. چې کله سړی توبه الله ته وباسي، استغفار وایي، الله ته رجوع وکړي، الله ته عاجزي وکړي، نو دغه مصیبتونه به الله درې کوي. لکه نوح علیه الصلاة والسلام خپل قوم ته وایي: استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. نوح علیه السلام خپل قوم ته وایي، سورة نوح لسم او یولسم دولسم آیت کې راځي چې استغفار ووایي، د استغفار پیدا بدای چې الله به باندې باران نه وکړي، الله به مالونه او زامن بدل کړي، باغونه بدل کړي، نهرونه بدل کړي. نو بهرحال کله چې په ګناهونو د وجې نه فسادات شروع شي، نو بیا علاج څه دی؟ استغفار دی، توبه ده، الله ته عاجزي ده، الله ته رجوع کول دي. خو دې کې یو سوال پیدا کېږي، سوال دا پیدا کېږي چې کله کله داسې امي چې د مخلوق نیکان بندگان امي او د هغې باوجود بیا هم فسادات شروع دي، دې وجه سره نگوری دلینا جواب حدیث شریف کی ذکر شوئے رہے. حدیث شریف کی ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کی چا نہلک وفیر الصالحون آئے منگ بہلاکی گو پمنگ با نکانمی اند نکانو باوجود ولد اللہ عذابون رازی. نبی علیہ السلام توی نعم اذا کسر الخباسو آو دا کی چکر خباستون علیر شی خباستون علیر شی سمانا گناہون چلی علیری نو بیا گر چھ نکان خلق ام وجود لری خو بیم دا اللہ تعالی عذابون رازی. اذا کسر الخباسو مقصد دارے چ اکثریت د خلکو هغه گناهونه کوي نو بيد الله عذابونه راځي. او دویم مقصد داري چې د گناهونو مختلف قسمونه وي هغه مختلف قسمونه گناهونه په وجود کې راشي نو د الله طرف نه بیا سره عذابونه راځي. نو کله کله دا شي کېږي چې اگر چې نیکان خلق به ام په علاقه کې موجود وي او ما هول کې منیکان خلک مې خو بیم د الله عذابونه راځي. دا ولي دلی یه وجه دایی چی گناهنگار خلق دا دیر شی او دوین دا چی گناهون دیر شی کسورال باش مقصد داره گناهنگار خلق دیر شی دارنگی گناهون دیر شی. نشپاگم خبر آیات کریمه که دیتا اشاره دا چی گناهون دا سبب دا پساد دی. اوام پا دیاد که دری اسباب دا تاوان بیانه قرآن طول اول لس اسباب ذکر کری نور اسباب په نور صورتونه کې دي خو دې آیات کریمه کې ټول درې اسباب د تاوان ذکر شو. او به دې آیات کریمه کې د فاسقانو خباستونه او صفتونه بیان شو چې فاسقان هغه دي چې له درې نقصان نه بکی. د دې مقابل کې د مؤمنانو صفتونه راځي د مؤمنانو صفتونه د دې بالعکس دي لکه سوره ران لسم شلم یوشتم آیات کې راځي هلته الله تعالی وایي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الله ينكان خلق غدي يوفون بعهد الله وفادارك يفعدوا الله باني دلت نقصان سو دلت شيبان داجي كرشو شو وعدي ما اتي ينقضون عهد الله دي بالمقابل د مؤمنانو صفت کې دغه راځي چې یوفونه بعهد الله دانګي د مؤمنانو صفت دا دی چې والذین یشرون ما امر الله بی یوسلا سلی رحمه خیر ساتي. بیا وروسته وایي چې ویخشون ربهم د الله نه یېره کېږي ویخافون سوء الحساب یویرېږي د بد حساب نه. نو دا د مؤمنانو صفت دی. نو بهرحال د فاسقانو په مقابل کې د مؤمنانو صفاتونه د دې بالعکس راځي. دا درې صفات چې کوم د فاسقانو ذکر شو نو دې بالمقابل د مؤمنانو درې صفات دي بلکې زیات به سوچنات کې ذکر کوي. ینقضون عهد الله ما تید الله وعدی وعدی سری مختلف وعدی دي خو بعضې وعدې قرآن کریم ځای په ذکر کړي دي لکه سورة المائده دولسم کې دا بعضې وعدې ذکر کوي ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه. الله ما بني اسرائيل وعدي اخذت بي وعديت الله دسي شي اخذت بي. نقول اذا قد لسماء سوره المائده كي شو وعدي ذكر كاي يودا شرمان زفا بندي بكوي دريم زكاه دور كوي دريم بان بيو بيمان ناوري دغي عزت بكوي د الله پونم بوات لكوي دا والی تی اللہ خستی وی خورو سبی دیر نسم که وی پا بی ما نقضی امی ساقهم لعناهم دی وعدی ما تکلی نو دا غید وینا پی اللہ عذابون را وستل. نو دا وعدی بازی سورت المائده کم ذکر شوی نور سورتون کم ذکر کئی او من بعد می ساقی روستا دا مضبوط والینا می ساق اغا وعدی تا وی چی قسم و سوک لیشی او کله میثاق مضبوطوالی معنی هم راځي نو من بعد میثاق وروسته د مضبوطوالي نه معنی مستري مراد ده. ويقطعون ما امر الله به ان يوصلا پرې کوي هغه شی چې الله امر کړی په هغې ای یو سلاد تعام مانا مراد دا چی ادا اکلیشی دا مانا سید سلی رحمی کٹ گئی او عام مانا کی دیش اللہ حکمون ماتی لکا مثلا دا اللہ تعالی حقوق دی دا پیغمبر حقوق دی دا غنگی دا مور و پلار دا خپلوانو حقوق دی پا دی طول اللہ امر کلا چی دا حقوق ادا کئی خو پاسق سڑے دغه حقوق چلے نا ادا کئی نو دا عام لفظ دے او عام مانا دا دین چلے مراد دا اللہ بے رست ہوئی چی دا کسان ام دی توانیان دی اولائک هم الخاسرون بے خیر کی وئی جملہ اسمیہ ذکر کئی او ضمیر فصل لاوڑی ضمیر فصل کے درے فیدی یو ضمیر فصل کے تاکیدی دویم حصر بانی دلالت کئی او دریم دا چیر خبر او سیپن منس کی اشتبار آنش دا دری پیدی زمیر پسل کی نهمول خاسرون کی هم زمیر پسل لاؤڑ یو دے کی تاکید دے بل حصر دے او دریم دا چی سیپت او خبر من کی سمرا نشی اشتبار امرا نشی دیر پار نویان ذکر کئی اللہ تعالی دا پاسقانو پا تعریب کی وئی چ الذین دا پاسقان او کسان دی ینقضون ما تیدی عهد الله لو زلنا تعالی من بعد میثاقه رسل مضبوط والینا من بعد میثاقه رسل مضبوط والی دا لوزوننا و یقطعون افریک ما هو شمر الله به چوکم کل الله پا باندی ایو سلا چ پی وسل کلیشی ایو سلا پی وسل کلیشی عام مانم کی دیش ایو سلا دا کلیشی ویفسدون فساد کی رہی فی الارض پدما کے اولئک هم الخاسرون اللہ ودا کسان خاصم دی تاوانیان دی اولئک دا کسان هم الخاسرون خاص دی تاوانیان دی زمیر پسل لین لحاصر مانا پکار دی جائے کی چی خاص دی تاوانیان دی کیف تکون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون مخي سيرا بداري چه گوري مخي مسلا ده توحيي ذكر شوا اعبدوا ربكم ده غير اسمات ده پار دلون ذكر كلا نوود ده ترغير ده پار نعمتون ذكر كي سلور نعمتون ده نرسو بياني او ده قرآن الكريم ده قيده ده چه کلا ده مسلا ده اسمات ده پار دلائي ذكر كي او کلا دا ترغیب دا پارا نعمتون ذکر کئی نو دا ترغیب دا پارا نعمتون ذکر کئی سلور نعمتون دایت حاصل دارے چیو پدے کی زجر دے مشرکینو تا او بے یو نعمت ذکر کئی چی اللہ یکون تم امواتا پاہیاکم دا نشن مشتک لئی دا لوی نعمت دے وجود میں درکو او سلور حالات د انسان ذکر کوي په حیا کوم ثم یمیتکم ثم الیه ترجعون نو یو ځای دې مشکینو ته دویم بیان دی او نعمت دی او دریم سلور حالات د انسان ذکر کوي آیات کې یو خبره داره دویم د آیات کې اثبات د صانع کوي او دا غدا فعلو کوي چې الله ژوندې کولم کوي مړه کولم کوي نو داسې اوزاز شته چیغه جوندی کول امرا کول که اینو اثبات دو وجود در اللہ تعالی هم دی دریم سم ملیه ترجعون که اثبات دو قیامت دی زمنان دا مضمون ذکر که اثبات دو قیامت تک دا ایسا پا اثبات دو توحید که دا و اثبات دو قیامت هم زیف دا زمنان ذکر که لکو بشری الذین آمنو آیت که اثبات دو قیامت دی که اثبات دو قیامت دی جمله که مخیم اصولو که بیلیو چې د اثبات د قیامت دپاره قرآن کې اتلس قسم الفاظ راغلي یو لفظ پکې ساری د رجوع لفظ دی ثم الیه ترجعون کې اثبات د قیامت دی سنورم په ثم الیه ترجعون کې ته اشاره ده که دوی په دنیا کې د دلیل په بنیاد الله ته نه راګرځي نو بیا په قیامت کې الله تعالی ته په زور راوګرځولی شي ترجعون صیغه مشهوره ذکر کړه یعنی ستا به خوښه نه وي ته به بې اختیار یې فاللہ با دی قیامت کی بیر آو گرزی لیکن پو دنیا کی دلیل پو بنیاد اللہ تا نر آگرزی لیکن قیامت کی مجبورن پو زور بی اللہ تا رو گرزی ولی شی سلورمه خبر آیات کې دار پنځمه خبر آیات کې دار چې دین دا معلومه شو چې دا موت اطلاق په هغه شیم کېږي چې هغه کې روح نه وي. یعنی مقصد مرگ او موت مخی حیات نه غواړي. لکه دلته وایي کنتم امواتا فاحیاکم، تاسو مړه وئ الله ژوندي کړئ. نو ګوره انسانانو باندې اطلاق د امواتو وش، حالانکه دینه مخکې دی کې حیات نه و. نو څه معنی موت مخکې حیات نه غواړي؟ بعضې خلک دی کې خطا کېږي، هغه وایي میت شي نو میت سبقې حیات غواړي، مخکې ژوند غواړي، مرگ مخکې ژوند غواړي. خدا خبره صحیح نه ده چې ګنې مرگ مخکې ژوند غواړي. ولې دلته الله یو کنتو امواتا، اموات دې انسانان ته وویل، خو دې انسانان کې خو مخکې نه حیات نه و. یا دغه د بوتانو باره کې راځي اموات غیر احیا، سورت نحل یوویشتم کې راځي. نو بوتانو باندې مطلق د امواتو شوی، حالانکه دې بوتانو کې خو مخکې نه حیات نه و. نو حاصل داره چې موت مخکې حیات نه غواړي. د آیت نه دا مسله معلومه شوه. بیا د آیت کریمه کې یوه نکته ده. نکته دا ده، مفتی محمد شفیع رحم الله معارف القرآن کې وایي چې د ړومبي مرګ او جلمن کې فاصله نه وه، نو پای راوړه په احیاکم کې فا راوړه، ځکه د اول مرګ او اولني جلمن کې فاصله نه وه. او وروسته بیا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم لفظ راوړي. ولې؟ وایي ځکه دنیا د ژوندونو د من منځ کې بیا فاصله شته، دانګې د من نه وروسته او د قیامت د زندګۍ منځ کې بیا فاصله ده. نو ځکه وروسته بیا څه راوړي؟ ثم لفظ راوړي. نو د یاد کې په اول کې په حیاکم پا راوړي، بیا ثم راوړي، ځکه د اول موت او حیا نن کې فاصله نه وه، نو ځکه یې فا راوړه، فا دلات په اتصال کوي. او وروسته بیا ثم راوړي، ځکه ثم تراخي وروسته والي دپاره راځي. نو بیا د اول ژوند او مرګ مابین کې فاصله وه، دغنګې بیا د مرګ او د حیات مابین کې څه وه؟ فاصله وه، نو ځکه یې ثم لفظ راوړ. دا یو نقصان دی یاد کی. په دې اړه یو سوال هم دی، سوال دا دی چې ګوره دلته خو مقصد ذکر د انعاماتو دی، او په دې انعاماتو کې مرګ هم ذکر کوه، کنتم امواتا او ثم یمیتکم، بیا مرګ ذکر کوي. نو مرګ خو نعمت نه دی، نو دا مرګ یو سوال ذکر کو. د دین علما یو جواب دا کوي چې مرګ په دې جهت نعمت دی چې دا مرګ ذریعه د جنت ده. انسان چې مړ شي نو جنت ته رسیږي، چې مړ نه جنت ته نشي تللی. نو مرګ ذریعه د جنت ده، نو په دې وجه باندې دا نعمت دی. دویم جواب داسې هم کوي چې ګوره انسان کله ډېر بوډا شي نو مرګ به د هغه دپاره نعمت وي، ځکه بیا ذلت ته ورسیږي او بیا نور ژوند سي او هغه دپاره یو ډېر تکلیف جوړ شي، نو مرګ د هغه دپاره صحیح بیا نعمت وي. بیا د آیت کې دوه ځل مرګ ذکر شوی، وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. او دوه ځل چې دی ژوند ذکر شوی دی، فاحیاکم او ثم یحییکم. نو د آیت کریمه کې دوه ځل مرګ ذکر شوی، دوه ځل ژوند ذکر شوی. د دې مستاق سره په دې کې د علماو اختلاف دی، خو غوره قول په دې کې دا دی چې د اول مرګ مقصد دا دی چې تاسو اول نه شوئ نطفه وی، مثلا ټوټه د وینې وي، ټوټه د غوښې وي، بیا الله ژوندي کړئ په رحیمونو د میندو کې، د مور په ګیډه کې الله د پکې روح وغورځوله. بیا چې کله دنیا ته راغلی نو بیا یې مړ کړئ، او قیامت کې به هم بیا راپورته کوي. نو اول مرګ نه مراد څه دی؟ هغه دا دی چې انسان اول د مور په ګیډه کې نطفه وي، بیا ټوټه د وینې او ټوټه د غوښې ترې جوړه شي، دغه مرګ دی. بیا ول الله ژوند ورکړي، ژوند څنګه د مور په ګیډه کې پکې روح وارته وي. بیا چې دنیا ته راشي نو بیا ولم مرګ راشي، او بیا د قیامت په ورځ بیا الله راژوندی کړي. نو ثم یحییکم، د دې دنیا حیات نه مراد حیات دی په قیامت کې، قیامت کې به الله دې راپورته کوي. بعضې علماو کې دا تفسیر هم کړی چې دلته مراد د دې دویم حیات نه مراد حیات فی القبر دی، ځکه قبر کې هم ژوند چې دی دا ثابت دی. احادیثونه هم حیات برزخی ثابتیږي. بعضې علماو دا تفسیر کړی چې د دویم حیات نه مراد حیات برزخی، چې الله ژوندي کړی برزخ کې، ځکه حیات برزخی د قرآن او احادیثو نه ثابت دی. شهیدان مبارک علی بل احیاون احادیث کی حیات برزخی راځي او دا توجیب کی ولی کی ذکر این مقصد معتزله اورات کی ذکر معتزله چره حیات برزخی نه مانی په قبر کې جون نه مانی نو دا خبره په دې کې دا تفسیر کول دا ضعیف دی مناسب نه دی ثم یحییکم مراد حیات په قبر خصن دې کې مناسب نه دی اگر چه حیات پی القبر ثابت ده حیات برزخی ثابت ده اجودا خبر ده خود دیجه که ده یوهی کم نمرات حیات برزخی اقصل ده مناسب نری دیده که او بلا خبر لگا ده توجه قابل ده بعض علماء چه پی قبر که ده روح تعلق ده بدن سنش ده او دیجه که بعض خلق ده شان رشای کشمیر ده هن لعبارت هم ذکر کئی چغا مشکلات القرآن نهم صفحه کی ویری چغا و در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست پا قبر که اصلا تعلق در روح در بدن سنشتا دا یو مسئله کلی خدا خبره مناسب نده ولی ذکر در جمهور علی سنت و الجماعت عقیده دار چه پا قبر که در روح تعلق در بدن سشتا دا سندش تعلق نشته بلکه پا قبر کی دو روح او دو بدن تعلق دیو بسرشته دی او دا دی تفصیل ابن ابی العز الحنفی رحمه الله شلقیت قهویه کی کلی چه اغای دو روح دو بدن سه پینزه قسمه تعلق دی یو تعلق دو روح او دو بدن دی دمور پا گیرده کی دویم تعلق دی چه کل انسان دمور نپیداش دونیوی جون کی دای دویم تعلق دی دریم تعلق در روح او دو بدن ده په حالت د خوب کې په حالت د خوب کې منوشین تعلق در روح او بدن یو منوشین نه سنورم تعلق ده په برزخ کې برزخ کې اگر چې روح د بدن نه جدا شوی خدا جدایی پوره جدایی نه ده چې ګنې بالکل د بدن سره تعلق نه بدن سره تعلق شته دی ولې ځکه کله چې سره په مړی سلام کوي نو حدیث کې راځي روح واپس کیږي یا مړه چې دی د فیضان کړپاوري حدیث کې راځي نو ګوره دا وخت کې دی بدن ته روح واپس کیږي خو دغه خاص عاده ده د دې نه حیات د بدن نه ثابتیږي او یا حیات دنیاوي دې نه ثابتیږي نو قبر کې د روح او د بدن تعلق دی او بل سره شته دی اگر چې روح جدا شوي خو دا داسې جدایی نه ده چې مکمل جدایی او گنی دروح دو بدن تعلق نی بلکه تعلقی بیا امشتا دی دا تفصیل ابن ابی العز الحنفی کلی او بیوی پینزم تعلقی بیا قیامت کلی او دقا بیا در طولنا مکمل تعلق دی دقا رنگی قبر که چه سوال کیگی نو قبر که سوال تپوسونم دروح و بدن دوار نکیگی دی مسئله که دو دری قول دی خویو قول دی ابن حزم دی چې هغه قبر کې تپوس سره د روح نه کیږي د بدن نه نه کیږي دا خبره صحیح نه ده ابن حزم خبره صحیح نه ده بعض علما چې په قبر کې تپوس سره د بدن نه د روح نه نه دا خبره ډیره کمزورې او خراب غلطه خبره ده ځکه حدیث مبارکونه دا ثابت ده چې عدد روح بدن ته کیږي او عذاب قبر د روح او بدن دواړو لپاره دی دا د سنت او جماعت عقیده ده نو برحال پا قبر کی سوال جواب چی یا عذابونا دا دی تعلق در روح و بدن دوارو سی او تا پوس قبر کی واج در روح یا واج در بدن ننی بلکه در روح و بدن دوار نچده دا کیگی دا غرنگی کلا کلا دا سیم کیگی چی مثال یو سره بی خبر کې به یو سړی دواړه دوه کسان به یو بل ته به نږدې دفن شي د یو دپاره نعمتونه یي بل دپاره عذابونه یي خو دلته دا یو د بل د حال نه نه خبرېږي مثال د یو د نعمتونو اثر د بل ته نه رسي یا د یو د عذابونو اثر بل ته نه رسېږي هغه یو جدا حیات دی جدا ژوند دی په هغې باندې سړی پوهېږي نه خو دومره ده چې قبر کې د روح او د بدن تعلق شته دی دغه رنګې دا عذابونه چې دي دا روح او بدن دواړو باندې سري او په قبر کې تپوس د روح او بدن دواړو نه یي یوازې د روح نه هم دی یوازې د بدن نه هم دی زما د خبرې خلاصه دا ده چې په قبر کې د روح او بدن تعلق شته، دا تقریبا د ټوله سنت والجماعت عقیده ده. بعضې د سنت والجماعت کې بعضې خلک شته، ابن حزم هغه دې تعلق او چې نشته، خدا بنیادی د معتزله او مذهب دی چې هغه د حیات برزخي نه دي قایله، او د هغوی په نیز باندې په قبر کې د روح او بدن تعلق دی او بس نشته دی. دا تفصیل چې دی شبقه طهاویه کې ابن ابي العجل حنفي رحمه الله کلی. دارنګه تفصیل علامه ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې کلی، هغه یو بحث کړی چې روح په قبر کې بدن ته واپس کی او کنه واپس کیږي. نو بیا حافظ ابن قیم رحمه الله و شهادیثو کې تشریح ده په دې باندې چې عادت روح بدن ته کیږي، ځکه نبی علیه السلام و چې په تعاد روح فی جسده، دا روح بدن ته واپس کولی شي. او بیا و چې دا د ټوله سنت والجماعت او د ټول اهل الحدیث این ټول محدثینو قول دی چې عادت روح بدن ته کیږي. بیا و چې ابن حزم رحمه الله لیکلی الملل والنهار کې چې هغه وایي څوک دا وایي چې مړی په قبر کې ژوندی کولی شي، نو دا خبره خطا ده. نو حافظ ابن قیم بیا په ابن حزم باندې رد کوي چې ده دا خبره چې ده مجمل او مبهمه خبره ده، لیک احتمال د حق او باطل دواړو شته. هغه وایي که ده مقصد دایي چې مړی په قبر کې نه را ژوندی کیږي، په حیات دنیوي سره نه را ژوندی کیږي، نو دا خبره بیا صحیح ده چې په دې معنا سره مړی په قبر کې نه را ژوندی کیږي، خو نه را ژوندی کیږي چا سره؟ په حیات دنیوي سره. لکه دنیا کې دغه انسان خوراست کاکا او جامع غوستلې، داسې په قبر کې نه وي. نو په دې که د ابن حزم مقصد دایي چې مړی په قبر کې نه را ژوندی کیږي، که دغه مقصد دایي چې ژوند ولا نشته په حیات دنیوي، نو بیا صحیح ده. او که مقصد یو بل حیاتي چې هغه د حیات دنیوي نه علاوه دی، نو بیا دا خبره صحیح ده چې په قبر کې حیات شته، عادت روح بدن ته کیږي، د دې نه فکر کول چې دی صحیح کیږي ده. نو خلاصه دا ده چې ابن قیم رحم الله دې مسله کې ابن حزم باندې رد کوي. هغه وایي ځکه حدیث کې راځي چې په تعاد روح فی جسدی، په قبر کې روح بدن ته واپس کیږي، او دا د ټول سنت والجماعت قولم دی او د محدثینو قولم دی. ابن حزم چې دا خبره کلی چې څوک وایي دا چې مړی په قبر کې ژوندی کولی شي، نو دا خطا ده. نو هغه وایي ابن حزم دا خبره خطا ده، ځکه د دې خبره کې ډېر اجمال ابهام دی. د څه مقصد دی؟ که دا مقصد دا چې مړی قبر کې نه ژوندی کیږي په حیات دنیوي، نو بیا خبره صحیح ده. او که دا مقصد دی چې سر نه حیات نشته لکه حیات برزخیم نشته، نو دا خبره بیر د خطا ده. کتاب الروح کې هغه دا تفصیل کلی دی. نو زموږ مقصد دا چې بعضې علما دا وایي چې قبر کې د روح تعلق د بدن سره بالکل نشته. او بیا وایي شان شای کشمیری رحمه الله لیکلي مشکلات القرآن کې، نو دا خبره کول مناسب نه دی، ځکه اهل سنت والجماعت عقیده ده چې د روح او بدن تعلق دی او بسری قبر کې، او حیات برزخی اهل سنت والجماعت مني، د دې نه انکار معتزله کوي، هغې نه مني. نو بهرحال موږ تفصیل د دې نه وکړو چې د آیت کریمه کې دوه ځل موت ذکر شوی، دوه ځل حیات ذکر شوی دی. دویم ځل حیات چې کوم دی ثم یحییکم چې وروسته راځي، د دې نه مراد حیات دی په قیامت کې، قیامت کې هم الله را ژوندي کوي. او بعد یو شدی نمرات حیات دی په برزخ کې، نو حیات برزخی ثابت دی. خدای یاد کې د ثم یحییکم نه مراد کول دا مناسب نه دی، دا تفسیر دی کمزور دی. نو الله وی که پتا کون نسنی کور کوی تاسو بالله فالا تعالی بانی و کنتم امواتن حال دا شوی تاسو مړه مړه یعنی نشوی، فا احیاکم درا جوندی کلی تاسی په دنیا کې، ثم یمیتکم بیا به وینی تاسو، ثم یحییکم بیا به را ژوندی کوي تاسو لرا، ثم الیه بیا به خاصا نتناتا ترجعون واپس کړی شئ تاسو. نو د آیت کریمه کې اول نعمت ذکر شو چې الله وایي د نشته مې شته کړی، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لدي أترب الدمخ سلالي شمخ كي آيات كي أول نعمة ذكر شو ديكي دوهم نعمة ذكر كي دوهم نعمة داري شو اللاوي دي سمكي عرص مستوى دي پيدي دي پارا پيدا كري او دا دليلم دي پا اسبات دا توحيد دا قيامت چار کر دا عرش خالق یو اللہ رے پا عرش پوئے یو اللہ رے نو بندگیم دا یو اللہ پا کار رہا او سرنگی چلا دنیا کی دا عرش پیدا کرن دغنگ بی قیامت کم اللہ را جوندی کی نسبات دا قیامت ہم پا کیرے دای دا مخ کی سربت شو چی مخ کی بیان دا اول نعمتو شو سو بیان دا دویم نعمت کی خود دین نعمت سر اسبات دا توحید و قیامت ہم شتا حاصل لایت دارے چمخ کی منگو علیو پا دے کہ بیان دا دویم نعمت دے او دلیلم دے پا اثبات دا توحید و قیامت دویم پا دے کہ اللہ تعالی دا خالقیت او دا علم بیان دے چه والذی خلق لکم ما فی الارض اللہ دا زمکی عرص ساد پا پیدا کلا بیت سوی اخیر کی وہو بی کل شین علیم نو دے تی کلمہ کی دا اللہ دا خالقیت بیانم دے و دا اللہ دا علم بیانم دے او دا قرآن کریم قاعده ده چې د اثبات د توحید او د اثبات د قیامت لپاره دوه قسمه دلایل ذکر کوي. یو هغه دی چې هغه د الله قدرت دلالت کوي چې الله په هر څه قدرت لري. دویم هغه دی چې هغه د الله تعالی په علم دلالت کوي چې الله تعالی په هر څه باندې علم لري. او دې ته سوره طلاق 12 نمبر آیات کې اشاره کړې ده. انت ویل تعلم ان الله سورة طلاق پا آخر کی یو آیات راجی نو آل تر دی خبر بیان کئی سورة طلاق آخری آیات دی دولسم لتعلم ان اللہ علا کل شین قدیر وان اللہ قد حاط بکل شین علما اللہ و اسمان نا پیدا کری وزم کی او اللہ وحی را لیگی دا سر پارا اللہ وی دیر پاتاس پوشی چی اللہ پا عرص قدرت لری او اللہ پا عرص بانی حاتا کری دی جیحت دا علمنا اللہ تعالی پا عرص قدرت لری او دارنگی اللہ تعالی پا عرص بانی علم لری نو یو شی دا اللہ دا قدرت او دا دا علم نسی بہر نری نو باران مغارس کاوش دیاتی کریمہ کی یو دا اللہ دا خالقیت بیان دے دویم دا اللہ دا علم بیان دے دریم د یاد کې سبع سماوات لفظ ذکر کوي دا دلیل دې خبره چې اسمان نو ودی او دا د سنت او جماعت عقیده ده چې اسمان نو ودی که نور وین الله به موږ ته خبر راکړی وي فلاسفو چې اسمان نو نه دی امام رازی رحمه الله هم دا قول فلاسفو غوره کړی عرش او کرسی په اسمان نو کې داخل وای هغه یو ته اپلاک اتسع وای و اپلاک وہ خدا مشہور دی اواتم دی کرسی وی نہم عرش وی عرش فلک اعظم او فلک الافلاک وتا وی دیر نمون عرش دی گدی کمبان حال پا افلاکو کی دی داخل وی دارا پلا سپا و رائی دا مام رازیم دا غورا کلی دا نبار حال دیات ندا معلوم شو چی ناس مان نو ودی نه ندی نو کوم علم هي اطوالا دریازی والا یا فلاسفه چه دا خبره کوي چې اسمان نه نه دي دا اشی خیالات دی معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع رحمه الله چې دا بی دلیل خبری دی او دا اشی خیالات دی دا غرنگی دا آیات نه دا خبرم معلومی گی سنورم آیات نه دا مثلا معلومی گی چه اسمان نه خاص اجسام دی جسم لری دا سر دا حوالگانو او مدارنو نعبارت نده بعد خلق که اسمان نا جسم نلری وجود نلری دا سی حوا دا مدار ده بعد باطل پارست آوی نا اسمان نا جسم لری وجود لری ذکر دا اسمان نو بسیپتونو که کرا کرا تویباقان رازی لکه صورت ملک درم که تویباقان رازی لان دی بانده صورت نباد دولسم که شدادن رازی مضبوط والی سورة المؤمنون واللسان کے طرائق لار دی ملائک رتلو راتلو نگورا دا الفاظ ٹھول لدے دلیل لے چھے اسمان وجود لری دا خاص اجسام دی او دا صرف دا حوانا یا دا مدان عبارت نرے بعد خلق چھے انوار سومی سور تم اسمان نوی و دا خبرم غلط را لکا دا انوار سومی سور ذکر جدا دے او دا اسمان نو ذکر جدا دے نو بارحال دری قسمہ غلط نظری دی در اسمان نو بارکی یو دا چھے اسمان نو نه دی دا عقیدہ ام غلط را دویم دا بعد خلق انوار سومی سور دیتا اسمان نوی دا عقیدہ ام غلط را دریم عقیده دا بعد خلق دا را چه اسمان دا جسم نداری اصل هواگان عبارت ده او دا منتها دا نظر ده انسان نظر چه لره لگی دست یو شن دان غده تخکاری نو دا عقیدم سره غلطه ده پینزم پا آیت که اشاره ده چه زمک از اسمان نمخی پیدا شویده و ده تفصیل لست رو روان ده شپگم دا دلیل لیب دیخه بار چه دا خط و دا خاور خوڑل دا حرام دی لکا اللہ تعالی وشی خلق لکم ما فی الارضی نا اللہ وش ساسو دا پیدی دا پاره دا اغش شی نا پیدا کری چیز مره کی دا سی نوی چیز مکا ساو دا پیدی دا پاره دی نگری خوراک کوی دا بارال باز علماءو لکا هدای قرح که پدیبانی سدلال کره چه دا دلیل لیب پا حرمت دا خط و دا خاور بانی اوم دا آیت ندام السلام علومی گی چی اصل پا اشیاو که با حد دی دکا اللہ پا زمانکی چی ونی دی دارنگی او بری میوی دی حیوانات دی دا طول اللہ دی سانان دا پیدی دا پارا پیدا کری دی نو اصل پا دی طول شینو که با حد دی کسو که تا حرام بوین حرمت بے مستقل دلیل غواری لکا مسان سلیوی دا شیخ دی خورل حرام دی مثال مرغل دی مرغ خوڑل حرام دی نو پا با دلیل دا کئی چی دا ریب حرمت سا دلیل لی دلیل بے بیانی نو بارحال دا دلیل لی بیوانی چی اصل پا اشیاو کسر حلو اباحت دی زکا خلقا لکم کی دا لام را گره او لام زنی وچ دا دا اباحت دا پار ری دا توجیه پا کئی چی دا لام دا تعلیل لی روس دا لام بحث بے کو آتم پا دے کی ثبوت دا فعل دا اللہ تعالی دے دا اللہ تعالی یو صفت فعلی ذکر کرے ثم استوا نو استوا یو فعل دے دا فعلنا دا اللہ تعالی دا پار دیر افعال شتا دیر اقوال لشتا بشمار افعال و بشمار اقوال دی نو دیات کریمانا اسبا ثبوت دا فعل مرازی دا اللہ تعالی دا پارا نہ ہم دے کہ شاید اللہ نے یہ رہ پکا دا ولی اللہ تعالیٰ پا عرصبان خبردار دے خیر آیات کے وئی نو ارکر چا اللہ دا عرصن خفتا دا زدن آستا دا کارن آستا دا خبرن دا عرشن خبر دے اللہ نے یہ رہ پکا دا دیتا مشار دا دا خود آیات حاصل ہو چا تنہ خبرو تپا آیات کی اشارہ شوی دا وست شرید الفاظو دے آیات کریمہ آیات پاول کے وئی هو الذی دلتا مبتدا و خبر دوڑا معرفی ذکر کرے مبتدا و خبر چھ دوڑا معرفی نو حصر پیدا کئی او بیدا قانون دے چھ کلا دلیل پہ یو جس کی حصری نو پر طول اجزاو کے بسی حصری نو هو الذی کی حصر دے نو روستا و هو بکل شن علیم پہ دے کم حصر دے چه هو الذي خلق لكم مقصد داره چه خالق دا عرشی صرف اللہ ده خالق صرف و صرف اللہ ده حصر ده نو وہ بھی کل نشین علیم کم حصر ده چه پا عرص بانی پویم صرف و صرف اللہ تعالی ده دیم ده که خلق لکم راغلی خلق لکم که دا لام زنی ویده دا فائده دا پاره ده زنی لام اجلیدیه متوی یا لام دا تعلیل و لام سببیه متوی چی خلق لکم اللہ پیدا کری ساز و پیدی دا پارا نظمہ کی آس اللہ ساز و پیدی دا پارا پیدا کری ہر شی کی پیداشتا دینی یا دنیاوی دارنگی دنیای فیدا کلا بی ذاتی کلا بلواسطی دینی فیدا چلا اواصلا چه دین اللہ توحید معلومی کی دا دیشن پو انسان تا قیامت ور پیدی کی جنت و جهنم ور پیدی کی نو خلق لکم پیدا کری ستاسو دا پیدی دا پارا سمانا دا آس ستاو دا پیدی دا پارا دی ارشی که پیدی شتا سنگ پیدی دی دا دین دا اللہ تعالی وجود معلومی کی دا اللہ توحید تی معلومی کی دا دین چره قیامت معلومی کی چه اللہ دیشن و پیدا کول و قدرت لری دا قیامت پر از بانی مولی ام دوباره چره را پورته کولیش نو برحال دی طول شنو که انسانان دا پار سر پایده دا بعضی خلق دام وی چه خلقه لکم که دالام دا اباحت دا پاره دی نو سمانه اغاوی طول شنو سری مباه دی اباحیه یو داله دا اباحیه دا وی چه اصل پاشیهو که اباحت دی نو سمانه اغاوی طول مباه گری یو خود فقهاء کرامو خشاصل پاشیهو که اباحت دی سمانه شنو مباه دی وکم سوک چه یوشی تا حرامون داگی دلیل بپیش کهی او یو دا اباحیه و عقیده دا چه اغاوی طول شی نمباه دی سمانه یوشی که حرام نشتا او اغاوی چه کل انسان الله او فیجنی مد الله معرفت الله محبت و تحاصل شی نبید آغانا چه دا یوشی اغید پارسنی حرام نی دا اباحیه و عقیده دا بعد متصوفه دی جاهلان پا متصویفه او که بازی دی ناغی دا عقیده لدی خدا عقیده داری غلط دولی ذکر دیر شین الله حرام کردی دی او داغن انگه دیر شین وان الله زورن و دمکی ور کردی سی حلال کردی دی نو دا سین دا چی عرشی و طور شین حلال دی و حرمت نشتا و حرام پا شینو که نشتا نو دا عقیده داری سرا غلط دا ما پی لاروی جمیعن دا زیلک مشکل لی جمعیان کی اولا توجیه دارا چی دیاد کی تقفیع دا یعنی دیاد کی کٹکول لی او دا مفول دا خلقان نرے لکوم کلام دا پیدی رے چی اللہ حر سستاو دا پیدی دا پارا پیدا کری او جمعیان مانا دار چی وقت آقی دو جی عقیده و ساعت ایچی طور شی نکر پیدی دیو کتر شر دی دا دا اللہ ندی دا نسی ازدان و سحرمن پیدا کری نو جميعا دا سره مفهول لده پیری محضو پا چه وعت عقیده و جميعا عقیده و ساعته چه طول شینه نه دا اللہ را طرف نری یعنی دا طول شینه خالق اللہ ره که اگه دا پیدی ده کدو نقصان دی او دا ویچی دلتا اصل که یو اعتراض ده چه دا پیدی شینه اللہ پیدا کری خلقه لکم مانا داره چه اللہ پیدا کری ساو دا پیدی دا پارا سمانا دا پیدی شین اللہ پیدا کری نا دا شر شین بغیر اللہ پیدا کری نکا مجوس وی احرامن پیدا کری نو جمعیان سے جواب و شواعت عقید و جمعیان عقیدہ و ساعت ایچو طول دا اللہ طرف نری یعنی طول اللہ پیدا کری دا مانا ذکر کرد آیات ایوہ توجیہ دارا دیتا تقفیع و افایات کی دویمه توجیهات که داره چه جمعیان دا حال دا لفظ زمانه دا تاکید دا پاره خلقه لکم ما فی الارضی دا ما عام دی او دا جمعیان دا اگه دا پاره سره تاکید دی خلقه لکم پیدا کری سا دا پاره ما سمانه طور شهی نه چه پا زمانه که دا اللہ پیدا کری او جمعیان و لسه شو تاکید شو دا سانه توجیه دا غواله توجیه دا و پسیرین و کلی دا نو دیو نه دا دو توجیهات دی اوله توجیه بانه یاد که سره تقفیع ده چه جمیان دا مفهول لیره فعل محضوع پاره چه واعتقیدو جمیان او ایدا ده پا ده سوال ده لکه سوال ده پیدا کیگی چه خلقه لکم نه دا معلومه شده پیدایشین الله پیدا کری نو آیا ده شر ده با الله نی پیدا کری دا بلچه پیدا کری لکه مجلوس وی سشین یزدان پیدا کری الله تعالی و سه احرمن پیدا کری شیطان نو جمیان سه جواب وکړه نه دا ټول شین الله پیدا کړی که غد پیدی دی او که نقصان دی و غوره توجیه ما ویل داده چې جمعین حال شین لفظ زمانه او تاکید شي د لفظ زمانه لپاره ځکه ما لفظ د عموم دپاره دی او جمعین کوم څه دی عموم دی نو تاکید یې ذکر کړو خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء. دا لك مشکل لے چی پزمک و اسمان کی کم یو مخی پیدا شوئے دے. لیکن دلتی سوال پیدا کی گی ثم استوى الى السماء دینا معلومی گی چی اسمان دزمکی نروس دے پیدا شوئے دے. خلق لكم ما في الارض جميعا مقصد زمک و دزمکی شئینا اللہ پیدا کلا او ثم استوى الى السماء بے روس دے اسمان پیدا شو زمکه مخی پیدا د اسمان روسته پیدا شوه لري. حالانکه سوره النازعات درشم کې وای چې ول ارض بعد ذلک دحاها زمکه روسته غړولې اول اسمان پیدا شوه او زمکه به روسته پیدا دی او سوال پیدا کیږي. د دین علما جواب کوي. خلاصه د جواب داره چې دې مسله کې څلور قولونه دي. یو قول دار زمکه مخی پیدا شوه بیا اسمان او به زمکه او غړولې شوه. نیو د زمکه پیدایش ته یو غړولې پیدایش د زمکه د اسمان نمخ کې د غړولې روسته دی. او غړولو څه مقصد دی؟ د غړولو مقصد ابن کثیر رحمه الله بیان کړی دی چې روسته قرآن کریم چې څنګه وای چې اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها. دا د غړولو مقصد دی چې الله د دینه اوبه واخره ویستل غرونه پرې ودرول. نو یو قول دغه شو چې اول ځمکه پیدا شوه بیا اسمان نه پیدا شو بیا ځمکه اوغوړولی شوه. اوغوړولی شوه څه معنی؟ الله په دې نه اوبه واخره ویستل غرونه پرې ودرول. یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې اول ځمکه پیدا شوه بیا اوغوړولی شوه بیا وروسته اسمان پیدا شو. که څه سورة نازعات کې خدا وایي چې والارض وبعد ذلک دحاها ځمکه وروسته غوړولې نو د هغې نه جواب کوي چې بعد په معنی د معاصه دی. بعد ذلك سمعنا مع ذلك سرد دین غوړه ولیدا. نو دویم قول دا شو چې اول ځمکه پیدا شو بیا اسمان پیدا شو اول ځمکه پیدا شو بیا وغوړه ولې شو او بیا اسمان پیدا شو او بعد ذلك کې دا بعد معنا د معاده چې مع ذلك دا ها ها دا دویم قول شو. دریم قول قتاده رحمه الله دی چې اسمان د ځمکې نه پیدا شو مخکې پیدا شوی دی اول اسمان پیدا شوی بیا ځمکه. او قرطبی رحمه الله په دې کې مسله کې توقف کړی دی چې کوم یو مخکې پیدا دی. نو خلاصه دا ده چې په دې مسله کې څلور قوله دي چې اسمان نزوې کوم یو مخکې پیدا شوی. اول قول دا شو اول ځمکه پیدا شوی بیا اسمان بیا ځمکه اوغوړولې شوه. اوغوړولو مقصد هغه دی چې الله دې نه اوبه راویستلې واښه دای ترې ویستل. دویم قول دا دی اول ځمکه پیدا شوه بیا اوغوړولې شوه بیا اسمان پیدا شو او بعد ذلک بعد معنی د معاصه دی. دریم قول دا دی قتاده رحم الله چې اسمان د ځمکې نه مخکې پیدا شوی. څلورم قول امام قرطبی دی چې هغه دې کې توقف کړی دی. خو اول قول غوره دی او دا جمهور قول دی. جمهور علما څه وایي چې اول الله ځمکه پیدا کړه بیا اسمان پیدا کړو دریم نمبر یې بیا وروسته ځمکه وغوړوله. هغې چې دی دا تفصیل کړی دی. خو بہرحال آیات لگولی مشکل لے در اشکال پا خاطر بانی منگ دغا لگ تفصیل ہوکو. ثم استوى الى السماء دا زم لگ مشکل لے. بعد وی ثم استوى بی اللہ قصو کو ویرادی اوکلا اسمان تا. ابن کثیر و استوا ماند قصد متضمن دا. بی حقی وی استوا ماند اقبال بانی. بی اللہ تعالی متوجه شو. او اراده وکړه اسمان ته دا معنی کړی ده چې الله قصو کو اراده وکړه اسمان د پیدایش. دا معنی باندې مفسرین وکړی ده. دویم معنی استوا معنی د ارتفاع الله اوچت شو اسمان نو ته. عبدالله بن عباس انهوی او اکثر مفسرین چې دا معنی د ارتفاع باندې دی. دانګي خلیل ابن احمد هم دا معنی کړی. ابن عبدالبر رحمه الله هم دا معنا کړی. نو خلاصه دا ده چې دا د آیاتو صفات نه دی. نو دې کې بیا غوره توجیه دا ده چې استوا د الله د صفاتو نه څه یو صفت دی. نو استوا په معنا کې غوره توجیه دا ده چې داسې وویلی ثم استوا بی الله اوچت شو الی السماء اسمان ته. ځکه استوا په معنا د ارتفاع دا د سلفو نه نقل له. اګر چې رستنو علماو بیا استوا په معنا ده قصد ویراده چون مستوا بی اللہ قصد کو یه اراده اوکل اسمان تا دا معنی ایم کرده. و بارحال چکم د سلف اصل قول لے سمعانی نقل کئی عبداللہ بن عباس ان ہو او اکثر سلف عقیدہ مانا کئی چ استوا سمن ارتفع علی دا مانا ای کئی دارنگ ابن جریر ہم دا مانا کری دا نو دا استوا پا تفسیر کے دو قولش یو استوا مانا بے اللہ قصو کا اسمان تا دویم استوا سمن اللہ اوچش و اسمان تا دا مانا ایم کری دا او دا مانا ابو العلی رحمه اللہ نعم نقل دا نو خلاصه دا دا چه خط او جی دا چه استوا دا اللہ صفت شی چه اللہ استوا کلی وسن چه دا آغا دا شان سا مناسبی خو منگه کیفیت نبیانو او نی دا مخلوق دا صفت سره تشبیه ورکو پس او هن برابر اکلو واسمان نو دا اللہ پارس علم لری نو اللہ پارس قدرت هم لری پارس علم هم لری لایت مانا دارا چه اللہ تعالی هو اللہ خاص اللہ غزاد دے خلق لکم چه پیدا کری ساو دا پیدی دا پارا ما اغا شینا پی اللہ دے چه پدمان کی دی جمعی انٹول سم مستوا بی اللہ اوچت شوی لسمای اسمان تا استوا اوچت شو یا ارادی وقت بمانی مخی منگو کلی پس اوا هننا پس برابر جو کل سم سماواتی نو اسمان نا وهو ودو الله پاک بكل شئن فهل يوشي بان علیم پویره نایات کی بنیادی خبر داوا چه در نتالله در خالقیت بیان پا که وشو او در نتالله در علم بیان پا که وشو سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك و نتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ زمان رضیش یا اللہ زمان گناہون معاب کا اللہ تعالی زمان فحال بانی رحم بکا در طول امت مسلم فحال بانی رحم بکا اللہ من او بخا زمان استازان او بخا اللہ زمان تمام رشتہ دار او بخا تمام حق داران اللہ زمان او بخا یا اللہ دنے کمال و سی توبی توفیق راک اللہ در درسون زمان قبول کا یا اللہ زمان در درسون قبول کا اللہ زمان در طول علم نافع علم بعمل نصیب کا یا اللہ دا درسون زمان گناہون کفارا و گرزوا اللہ دا خیلہ زخیلہ و گرزوا اللہ دا درسون زمان دا پارا دلیل و گرزوا اللہ فمانگ اولتا دلیل مگرزوا اے اللہ دا درسون زمان دا پارا دلیل و گرزوا اللہ فمانگ بان اولتا دلیل مگرزوا یا اللہ خاتمان پا ایمان او پنیک عمل کا اللہ خاتمان پا ایمان او پنیک عمل کا اللہ خاتمان پا مقبول شہادت و گرزوا اللہ تعالی خاتمان پا مقبول شہادت و گرزوا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.